وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ياكي أغا وقت تتصد ويناك تأي موسى ملا هرجس تصديق نقو لوجد قول تانا حتی چه ملا اگرو اللہ عیانا و ظاہرا پستر کو سرا بے ونی ونی تاثر سائی کے چاگا سیحا دا آواز جبیل دا و یا اسمان او فمتم بیتاسو ایواری ایواشفا ملوی و انتم تنظرون و حاضر چتاس نظر کولو ما حل بكم اغشيتكم فتاسبني نازل و يو حل دي حلال لنا و بل حل دي حلول لنا حلول ما زر بتاي يو شايت فتا نازل شي دي اغيتا حلول يي و قال دا سي اعراضي نفوزا فكيو كي نوزي و دا خبر انسان پا زكي لوزی تاسو نظر کولو آغی شویتا تکون پتاسو نازلو دا وعید کلتم بے قول حال بے لئی چدا قول کل رکھو و حالا چتاسو و تلوی سردی موسیٰ علیہ السلام لتا تذرو الاللہ چتاسو عذر پیش کئی اللہ تا عبادت عجلنا یعنی سمنا چکم خلق و عبادت نو کرے و سمیتم کلامہو او تا سو اخدا کلام اخدا خبر دا واوری دی دلتا تا سا معاشی اخبرا نکل کری دی تنکل تا زیاد ضرورت نشتا دا اگر کم خبر و دا پاس تا سا پا آت خشی کی نکل کری دی تا سو کلام دی اللہ واوری دلو ورد ان الله قال لهم دا حديث کی ورد دی چلا دیتا دا خبر کریو اللي انا الله لا اله الا انا اخرجتكم من ارض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري الله پاک اتزا الله يا معبودك بل معبود نشتا تاسو ما ویستری جن مکی دیوی سنام و خلق و سرام و تاسو دی ما عبادت کوئی بل تا عبادت مکوئی دا خبر دوی اویدین و آواز سنور طرف نواز رسلو دا سنو کدی طرف نواز دا کدی طرف ندا کدی طرف ندا دکا خدای خو مکان نلری کنا نو اللہ چی دا خبر واوری دوی بیا دوی دا وینا وکړ یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة چې خدای وګورو ملا عیانا پستر ګو سره دا جهرتن دلته پورې مطلق واقع ده من غیر لفظه اصل کې جهرتن استعمال جهرت بالقرات ما په قیاس سره جهرو کو لکا سرنگی خواس خمساو کی سترگی دی داسے قوت سامعا قوت ذائقا قوت باسرا ناتول قوانی نو اصل کے جہر کے رد تعلق داد سمع سرنا تو سمع قوت سامعا سرنا دا پتہ لگی کہ دا آواز خفیہ دا اوکا جہر جان نو دا جہرتن دا دی رویت پر مستعار دا نو نرا مخی فیلو اغی تعلق قوت باسرہ سرہو و جارتن تعلق قوت سامعہ سرہ دا دا استعاراتن

هلته یو جنګ وکړي موږ خو دلته راشي دغه مخکې کوم کسان اړو که نه هغو کسانو بیا سنګار وکړه هغه ډېر لوی لوی غټ غټ یو پنځوس پنځوس سره ډینګ وو یو کس یې تړی دا کس د په سر وجه کې بند کړو د کور چې راو بېبې ته ورته هېڅ حلی هم په مشنې کښې مړه کړه هغې وکړې چې نه مړه وایې ما پرېږده چې لاړ وطن ته او وطن کښې دا حال زمونږ حالات بیان کړي چې هغه ډېر غټ غټ دي هغه دې جنګ قبیل نه دي چې هغه ته څوک جنګ سره دوو کسانو هغو مېله خو بیان نو اصل کښې دوی بزدلک شو جنګ یې نه و د چالیس سال کښې دا ټول مړه شو موسی صاحب هم مړ شو حارث هم مړ شو یا کوم خلک چې اٹھارہ بیس سال عمر کښې و که نه دغې جنګل کښې پیدا وو یسوع علیه السلام په قیادت کښې د هغو جنګ وکړو بیا وطن یې ختم هغو خلکو د پیران غلامي نه ورلري مرعوب نه وو چا نه ځکه خو د دیهاتو خلک چې کوم غرونو کښې ستر شي که نه هډېر زړور وي درېږې نه بهرحال دا تاه یا تی هو باب د عجب شي او تی هن یا تی هن دا مزدر هم راغلی ده د تسمیانې محل په اسمحال سره مجاز منسل دی نو هلته ګرمي وه خدای وایي چې تاسو باندې ما ورېځ راوستلم ګوره که توره ورېځ وي که نه دغه هیبتناکه وي هغې کښې تېره وي او چې نرمه وي هغې کښې رڼا هم وي هیبت نه ډېر نه وي اوس خوراک انتظام وانزلنا علیکم فیه المن والسلوی او ما نازل کړو په تاسو باندې من او سلوی دا من او سلوی کوم شی دی هم ترنجبینو والطير والسمانه دا ترنجبین ده اوس ترنجبین تفسیر نه یایي چې دا داسې شی ده لکه ګبین غړیو کښې ګډ کړې ګبین معذور غوندې جوړ کړې او رنګ کښې بلکل داسې سپین وو لکه واوره نو ډېر مزېدار شی کښې ځکه چې ګبین او غوی نه دي دا ډېر بهترین شی دی البته دا غوی وایي چې دومره ښه شی نه ده لکه ګبین ښه ده هغه وجه دا ده چې الله پاک قرآن کښې دا بیان کړي چې فدو ویله ده ګبین ویله ده خمرو ویله ده اوبو ویله ده لیکن غوړی ویلې نه دی غوړي ښه وه چې ګبین ولې نو ده به دا غوړی ویله هم خو جنت کښې بیا ځکه خو ددرا دی چې شودې شوه شودی غوی ډېر مه خوره ته به یو وخت کښې پلټې مه خوره سدا دې کړه د ډرام دې لېږې وایي چې سدا روپۍ کوي سیاد چې پر دا مفتي دی غوړیو چې کاله دا نه ده مفتي ده نو چې کله غوړیو چې کله خورې غوړي صحیح لوی سړی خراب کړي ځکه خو چې بیمار چې بهتې ته لږه غوړي کم اچوه غوړي خرابوي سړی خو خیر دا خو مفتي شي که نه چې ګبین سره خرڅ شي بیا فایده ډېره کوي نو را دا ده چې الله پاک دا ترنجبین دا ورته راوستوي الله پاک ده بل وتیر سمانه بټېرې دا تیر سمانه بال وایي چې بټېرې غوندې ده لیکن چې کوم بیان دی کړی چې چرسړې نه غټ ته کمترې نه وړیکې ده دا بټېر دا کړې تاسو بټېر دی څه دي دا کتاب تاسو سره دا سمانه ده تاسو نظیر خو تاسو ټیک ته که نه ګورئ بټېر غوندې نه که نه دا بټېر غوندې خرې ده دا دومره خو ګو بټېران دغسې تقریبل تور خو داسې نه دا خو لږ غوندې ترکی خو بیا هغه ده مه راتې خر خر غوندې ده خو لاندې که دا کوم هغه کړی که ده دا غتوبی پکې ونه نو سمانه دا البته نو مې تیوري ل کواسي بس ہے جگا یا مٹھے یا بٹھے پسند کرو کپڑے لنڈا خبر ہے دا تیرے سمانا وقت ہے رو سمانا دائے سمانا ہے کہیں گئے یہ تخفیف علمی میں و تخفیف دے میں سرا والقصر اور پا قصر سلام مرادا جو سم مارا ندا سمی مصدر نکے اور دا سے ندا جو سمانا ممدودی کی مقصود لکا حب لا آخری چاری کے مقصرہ بھی اگر تیری تو والقصر پا قصر سرم تو اللہ پاک انعامات دے نہیں جماعت آسمان من سلوات بازی چلے والے بازی چپا خیر اسلے بہرحال کمی طریقے سرے دیتر دا غذا اللہ مقرر کری ہے اور دائے وجہ چاہے زخیرہ بنکوئی دا زخیرہ اندازی دا خلاف توکل علی اللہ دا اولیاء تا سمر تقلی تسل دی دا پا عجن توکل تسوات توکل پا علی فوت فی بیا غوتا تکلیف کرد انبیاء کی ہم دے دغس شو دی اولیاء کی غوتن دغس کی دی توکل فوت فی نو چا تی آئی تسوات پر زخیرہ کئی خب خدای توکل سواب رسی کرد برسی خب سلو کی ہم اکینا جان سر زخیرہ جمع کو بیان اللہ پاک بند کی بارال پرہ پا خوالے تیارے یاو ترسلیل دا اللہ دیدی پرہ انتظام کرہن وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُو مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ مکی اخبار دا رست قلو انشاء دا نعطف لانشاء پا اخبار اگر تکل جملہ روا دا لیکن تناسب مست جملہ دیو جنا وَقُلْنَا لکا اغام حدیث سے غای اخبار دا دلتا قلن مقدر کو جدا معتوتا پا انزلنا بنی آن اخبار دا تان اخبار دا بکی دا انشاء دا دی مقبولی دی قول لدن قلنا کوا خبر من علیتو قلو من طیبات ما رزقناکن خرائی دی پاکو اغنا تتا سم رزق دی قلدن دا تا سو خرائی ولا تدخرو حقوری تی زخرا اندوزی و نکی دا ما کوئی تی بدا دان تا کی دی ککفرم نعمتا بدو دی نعمت کو کانو کو وَدَّخَرُوا مَجِسِ غَدَرَ وَذَفِرَوْكَ فَقُوْتِيَ آمِنَكُمْ جَدِينَ آغَسَيْ بَنْ كَيْسُ جَدِينَ آغَسَيْ قَتْعَسُ حَلَا وَتَدَيْنَ رَسُولِ خَرْ تُعَامْ دِيَئِتِ آغَسَيْ دَيْ تَا خَرَاب شِ تَغِيرْ فَكِرَ شِ بِغَا حَرَمِي فَرَاكِ بَسْ بَدَنْ تِبَ دنیا مصالح او خوالی مصالح طول نبی اسم اکری دکا نبی اسم حکیم حمد حکمت دنیا لیکن پای شده او گوی کدا خرابی شم حرام نجی شده شی او گوی شو کدا وقت دیر پتی شم حرام نجی یو گل اخوای سیت خوال نیر کئی خدا مزیر دست نجی لکا نور و شنکی زرار دن دکا خودی کسای خرابی وقت کی نو حرامو که نو اکیری او دنور که کمانی دیت دا حرامی جی اللہ پاکی آئی که ما حکم خلافی ہوکو نو ما تا توان راکو خود زانتا ہے توانی ہوکو وما ظلمونا بزارکا دی ظلم لنکا ہے فرمانی بزارکا خودی ادخار سرم ولیکن کانو انفسهم یزمون لیکن وہ دے اخفر زنور بنے ظلم کونے کے ویلے لیانا وبالہو لکچہ عذاب دے علیہ دی بانے واقعی دا تغا قطع دے مادی دے رزق دا کہ دے بغیر دے مشکتنا دنیا کے اور بغیر دے حسابنا وہ اقبا کے خدا یہی کہ دے حسابا میر کونو کہ مجھ کے حساب نو اسرا دا سے لوی عظیم نعمت دا دینا من قدیش ہو نظر پا پزان مرے حسن ان کونکی دیم وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من السيه يأتي أغوهتم ثمرا ويناقا ديتا قصد خروجنا بميدان سيهنا سيديد قدير حيرانو دخو قرآن کی اختصار در خبر امدق در ساری سال دے بعد جدیو علت و تلیم ادخلو هذه القرية دخل کی در قلیتا اگر کلی کم دا ادخلو ها بیت المقدس او اریحا اگر بیت المقدس یا اریحا دا اریحا یو قلی دا بیت المقدس نیزدی لیکن ما داو تلی تو قلنا ادخلو فکلو منها بتاس خوراکوی بیاگه طیبات دے دغی کوینا نباتات دے کوینا خیر تو شیئتم کن دے تساس خوشی رغدن واسعن لا حجر فیهم فرا خوراکوی ایت منع فکر نشکن بعد مقامات کی ودخو لید رستو دلتا فتخو لید دکات دلتا کی دلتا تاسد دا خیر شی ندخون دی بار خوراکی دکا فیدم التا اسکر رغلی سکون سرا غان جمع کیجی نواؤ دی جمع دی پر رسی بلا ترسیبا تداتا دلتا سوسی سکونت دیدن ایدی سکونت کی استمرار دن ناغی سرا بی خراب جمع شید دهنه دن سغا ختم دن سکون بر سکون خو مستمر دن او دخول خو ختم شید تدر ایدا و نواتی بل دخول ختم دن اس کی سکون دن کفر قیمت کرے فکار کرے سکون فقلوا منها حيث وادخلوا الباب اعطاك دخلت بابنا اي بابها الاسلام يوجد مزافرنا لدروازين دغي قرينا سجدا منحنينا انحنا قلتي يلي تشعر داخلي لنسى اجزي سربكين اي راكعين اجزي كولتوين مراد جنسيدا تتاسو كبر ما كوي لي ما كوي وقولوا أدعي حتة نغفر لكم خطاياكم حتة دا خبر دا مرتداء موضوع دا مسألتنا إمودا السؤال إمودا كم شيء غالو حقاته دا حتة لقاتي تفقر لنا وارحمنا أجيب لغاتك حتة دا كلمات استغفار دي مغفرتك وحتى إيكم أولوتك حتتن آیا خدای مولا بجنا کم کی مولا بجنا کم کی حتی که مولا علک شو این چون رو نفکید دادی کم کو دادی کم کو دادی کم خط یعی کو زدر تا هم لکنی زل لاندی حتتن آیا انت خطا انا حتایانا بولا تسا کت که دی مولا نا لرین که دی مولا نا حتایانا ای مولا اکم خطایی گناهون دی تاسو الله پاک و تیاری که تاسو که کلا دا ویلی جواب امر مجسومی نغفر لکم ملا و تاسو براد دا مغفرت کوم ورا جزم دا مجزوم دا و جواب دی امر سلام امر کمو تقولو و فی قرات بالیاء و تاء مبنی للمفعول فیه ایمان و یوکی رب که پیسرا یغفر و تاء پیسرا سوخ پر خو مخصوخ و مغفر معلوم سغوا مبنی دل فعل و اوکی مبنی دل مفول در سیه ما پد قدوانو که تغییده او تیده یغفر و تغفر اوز دا یغفر لکن خطایا کن دا خطایا دا بودی یغفر دی پرم نایی دی فعل شی او که تغفر خلی اغیر دی پرم نایی دی فعل شی یغفر دی مذکر سے غدر تغفر دی مؤنث سے غدر او غیب سے غدر دا اسم ظاہر فعل دا نائب فعل دا چه خطوا آیانا خطوا آیا جمعنی خطیعتن دا خطیعتن مؤنث دا و غیر حقیقی یعنی مؤنث حقیقی دا غیر حقیقی دا لکر چه خطیعان اغیر مقبل کے مذکر دی حیوان نشت دا خوی وصل دا کرو آتاسا مؤنث غیر حقیقی تذکیر و تنیز دو روابری طلع شمسو طلع تشمسو مشهور بساد دا نحوی که بیانیگیم لو یغفر معلوم مجرور سیغان دا دی تذکیر همه سر را را او تغفر معنیس سیغان دان را را دو روابری و معنیس غیر حقیقی که وسنزيد المحسنين امر ابو جدتك او خلقك الذين ارسمنا التاريخ وعلى الشغاء احسان كون كبير دائسان فتسر كي بالطاعته فتعثر تغو عبادت ديركين او تعبادت اغو احسان كي فتعثر سنزيد ثوابا لهم دا ثوابا سنزيد لفرا مزيدا مفلا سنزيد مفلستاني جاتو كمرا محسنين تام ثواب وزيادكو فمحسنين فتعثر الله فاك يا لقد انا سيتعي كنا جاتو اي جدا دس الانسان دا كنا جدا في ستسول هذا بندانا سما خبر نمن نزري هم شيطانات فتبير كي بروتو ولا تقرانا خبرا كتي تريدت من انا اوزي لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن الله فاك هناك من يمكن ان يكون هناك فبدل الذين ظلموا منهم يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن من تبعيد فردم تظالمانو لدينا يعني دينتكم ظالمانو اغو بدلكو غير الذي قيل لهم موسوس وسويسلو قول المقدر بدلكو قول كذا قول مغيرو الذي اغي قولنا كذيتا حكم صيرو قيل لهم تنج مغيرو تسيري كي وقالوا حبة في شارة دني وإيدوكي ومشتوكي منذ فرا غنم دني تغاب وإيدوكي ترو تزاري داب كاردي حتة سوي حبة في شارة دا قول بدلكم شوكي ديت قول أصلو ورنا فعلين أم بدل خيرو دول خيرو ودخلوا يسحفون على أسفارهم ديت سلجو دا قول مثل كذلوا فقناتين بنين أي أدبارهم لا صاص سيجا دسلوا ألي يعذبين سرابيل تقيكم الحر أغيكم أغاكم سنة تقيكم الحر تتاسو قرمين يسد لا كميس تمسان لم يكن قرمين ويخليه موسى جيجن وشيسايا برمان ذا أبرا كفيدي فشا سرديكي برمن سرديكي قفل نفسكو لكن اغا مقام لخفل بس معلومين تقرمين لدي خوي اخلي ويسا جيتا المراد هذا تدلتك دي قول او فعل اغا قولين بدل قيو فعلين بدل قيو وچونك قول اصلو بذات دين منو بذك دلتا قول ذكر دا او فعل آدد ذكر جوه بدل قيو فأنزلنا على الذين ظلموا من ذلك فهو خلق من الظلم يقرأوا ترى من ذلك رجزا من السماء تعون عذابا تعون من السماء بما كانوا يفسقون فصادع وسيسدينكم كسا قولوا ما يمزدريان بسبب فسكهم فصادع كسر ترى على خروجهم عن الطاعة وتلدت وعثنا كمن تليت وعثنا وتلم قال كامنا في ساعة سمعونا الفن او يزرا يا دينا لغني كم سأل قوي فبدل الذين ظلموا لا الذين ظلموا مخي ذكروا فبدل الذين ظلموا لذا سفكاروا فأنزلنا عليهم فأنزلنا عليهم قديم نازلكم لذا زمير فكاروا فيه وضع ظاهر موضع المزمر فدي قول كيف فأنزلنا على الذين ظلموا دا الذين ظلموا دا اسم ظاهر دا فدي قول كيف ولا دي ظاهر دا فمقام دي مزمر بني سلوكتا دا فكي اصل خو دي عرجت پو اصول سر زبيرو مبالغة في تقديس شانهم لوجه مبالغة قولنا فقط بد قولو دي شان دیکھے حال دیکھے چې دا ډېر لوی بدکار دي ظالمان دي. اوس که ته علیهم وایې د ضمیر خو کنایه ده، ضمایر شو او اشارات شو، دې ته خو تاسو نحوې کې مبهمات یې تفصیل رسیم. خو چې دا وایې چې په دو ظالمانو مو دا شی نازل کړم، نو ګوره هغه ظلمې علت په خپله ذکر شو. او که علیهم وایې نو هغه علت یې نه ذکر کېږي، ځکه یې دې شان کې قبحت دی رالو دا رجز دا هغه وبا ورته خلک وایي عذاب عام چې هغه پویرې دي کې کله شلم نه شي، کله پنځوس نه شي، کله پیتل لري، دا هوا فاسده شي، هغه هوا ټولو خلکو ته دا پیغمبر سره چې خلک ټول هلاکېږي، هغه هوا خرابه شي، زهریله هوا، هغه هوا عامه شي، ټول خلک د هغې کې دا مري. لیکن مختلف اسباب نکل دي چې هوا وي، مزاجونه خراب شي، خو غرض دا ده چې هر شی وي خو بدن خراب شي یا ختم شي. مناسب رہے کو اویا ذرا خلق آدم نکل دی چنا صدر یہ ذرا یاد کا تو ایج سر کموسا شکر طلب کو مساسم استق ایج سر کموسا لقومی اے طلب استقیا بران اوبا تن تجیو لقومی وقل آتشو وحال جس تجیو فتیهم کمیدانی تیم کیم ما خطا سوئی کنم تدا غیر مربوط کیم لکر چل سکے دام بیان سا چې کله میدان تین اوځي د تاسو ما دا چې خورئ دا فیخئ دا خورئ او دلته بیا میدان تین ولا کیسه رالم، نو غیر مربوط طریقې سره دا بیان دم دا صرف تعداد ده. یاد کته چې مساسم دلته وها تیهم جما ورته وویل چې اجرب بعصاک الحجر ووایه ته په خپلې عصا سره کاڼی دا کاڼی جنسې کاڼی چې واهلی هغه یاد خدا دکا چې دا د پیغمبر شان معجزه وي چې کوم یو کاڼی وي اوبه به سره وځي. لیکن دله یو قول دا ده چې وهو الذي فر بثوبه دا هغه کاڼی و فر بثوبه اصل دا ده چې کوم دې طریقه دې لمبېدو چې غسل وه نو نور به دغسې ګرمن لمبېدو او موساس خو ډېر پردې کې ولندې بیا دوی دا یلو که دا لغت باندې پوه نه وایي چې دلته کې الحین رماه بالقدرت وهیا انتفاخ الخصیت دو ظالمانو دا وویشتل مساسم په اجرت سره چې دا خصیتین ګډ دي خراب دي شرمېږي ځکه لاندې مشترنا پرده کوي چې څوک ونه ګوري خدای لوی ذات ته دا یې وجه چې لمبېدو هغه کاڼی چې کوم هغه دی چې سر هومره کاڼی و هغې کاڼی باندې کپړې تېر شي بس چې کله پوهېده چې اوس مساسره وځي د کاڼیو نه منډه کړه دې نه خو عصا ورسره وکړه ثوبی الحجر ثوبی هغه کاڼی زر کړه ماته کپړې راکړه هغه کاڼی نه درېده منډې ویل خدای پوه د سره عصا بلاس وګرځېد کله ورته زه دی ویلی و هغه نشانې کاڼی کړې هغه ده ودرېدو چې کوم ځای باندې شلو اجتماع چوک و ټول ورته ښه ولیدو فبرأه الله خدای پاک و وکتلی چې هغه وشرم ولو نه نه خو خدای سره شرم ونه کړ کته یې دا خو پیغمبر چې خدای پاک دا خو الله سره وصل لیکن هغه هېڅ شرمایه نه ده هغه غوته کې دا شرم ونه کړ ټول دغسې لمبېدي کړ بس هغه ښه ورته وویل او دا خو صحیح سان سب ده تر نقصان پکې نشته نو ځکه الله وایي چې فبرأه الله الله پاک دی پاک و یعنې مراد ده هغه کاڼی یا جنس دې کړی مربع کاڼی و هغې نه درې درې ویلي چې کوم ده دا جری درې درې ویلي دولس قومونه وو یو کومه دولس زمن وو هغه دولس زمنو کې هر یو قوم بېل بېل و جدا جدا و درې درې ویلي و د جری نو الله پاک لوی قادر ده الله پاک دلته یي چې بیا مربع مربع قرا سره جل پسان دي سر دي سري رخام سين کړه کا غراب دې ته وزن سره ده حجر ابي ازو رخان رخام او قزان تفاصل دې نکل دي بيزه کې شداد لکه شداد وزن ده قزان ده سي دا نرم دا کوم کا چې هغه نرم وو سپین وو او نرم وو فضربه دی وویلو فالفجرت اگر کې چونکہ اصل کے دے دے او بو اصل دے پرک دے اللہ امر آمو اثر ہو ویلو ویلو دوائی خوی زائری سبب ہو حقیقت کی سبب آغا امر ہو دکا ضرب ہو اللہ قرآن کی ننا دیتا ہے لیکن خارج کی چونکہ پا امر بندے ضرب بندے دا شاہے ہو لو زیرو چو فضر بہو دیوتا مقدر ہوئے سلو سبی اویلو فن فجرت ان شقت بیتیر شو وصالت من ہو اسنا تا عشوتان نظر روانی سے دون اسی تیمہ پر آئے بے اسی لیا مکمل کو پورا کی گیا سنا ننگل ہے سوائی اللہ علیہ وسلم